mabanzo elekyo mabanzo elekyo susina motema ngana luka moyena pika na komi lokola zoba mama boli wepesinga malade oya motema e mabanzo elekyo mabanzo elekyo susina motema ngana luka moyena pika na komi lokola zoba mama boli wepesinga malade oya motema e nasala nini mama nasala nini die boli wele kinyara komi na poya suka na koma kotanga kombo ya sheri kana kambi motema mbona moko lingi kaite nasala nini mama nasala nini die boli wele kinyara komi na poya suka na koma kotanga kombo ya sheri kana kambi motema mbona Yo, na mona kapasi ya bolingo boy na luka sheri kaina bondela ye azonga na belili sheri ya boko yo kanga na samwe onga mwasi kitoko boye na tuligo mama Nazwa, amora kamwale ngoya boy papa na luka sheri, kana bondila ye asonga. Na beleli sheri ya boy kondi manga, na sambwe oma sambwa sambwa, na kamwe oyo yo yo. Nyongo ya nani nazwa, amora kapasi ya boy boy, na luka sheri, kana bondila ye asonga. Sheri ya boko yo kanga na samwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama mama na baby yo yo yo yo na samwe unga mwasi kitoko boye na tuligo mama mama sheri yo tale langa likamonga ilume tale langa likamonga Boye, nanunigo mama mama, nyongo ya nani nazwa, namona kabwalingo ya boye papa na luka sheri, na bondila ye azonga. Na beleli sheri ya boye kondi manga, na sambwe o, sambwa sambwa, na kamwe o, yo yo yo, nyongo ya nani nazwa. Namona kapasi ya bolingo boy, na luka sheri, kaina bondela ye azonga. Na bilili papa boko talanga, mamba tale langa likamonga, ilume tale langa likamonga, na tulawonga mwasi kitoko boye. Na luka sheri, kana bondela ye asonga. Na beleli sheri ya boy kondi manga, na sambwe oma sambwa sambwa, na kamwe oyo yo yo. Nyongo ya nani nazwa, na mona kapasi ya bolingo boy. Na luka sheri, kana bondela ye asonga. mona kapasi ya bolingo boy na lunga chéri na na bondela ye azonga na pilili chéri ya boko talanga na somwe yonga mwasiki toko boye na tuligo mama na linyanya talelanga likamonga mikendo talelanga likamonga kafe ote pisanga mama soloma na federe na luka majima mama na luka mono yo yo yo nyongo ya nani nazwa na mona kapoelingo ya boye papa na luka shere ana bondela ye azonga na beleli shere ya boye kondimanga na sambwa oma sambwa sambwa na kamwe oyo yo yo yombo ya nani nazwa na mona kapasi ya bolingo boye na luka shere na ina bondela ye azonga na pilili papa boko talanga na tulio nga mwasi kitoko boye na bebi yonga nzoto kitoko boye mikendo talelanga likamonga ilume talelanga likamonga kanzio debisanga mamo soloma na tulio nga mwasi kitoko boye na bebi yonga Amona kabalengo ya boye papa na luka shere Ana bondela ye azonga Na beleli shere ya boye kondimanga Na sambwa oma sambwa sambwa Na kamwe oyo yo yo Nyongo ya nani nazwa Amona kapasi ya bolingo boye na luka shere Na ina bondela ye azonga Let's go.